Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in de tweede uur van Jazz Meeting. Dat was de Zwitserse smooth jazz gitarist, producer en componist Fabio Mignola met het nummer Brazilian Breeze van zijn cd Encantado, wat betoverd betekent. We gaan verder met Benny Carter, saxofonist, trompetist, componist, arrangeur en big band leider. Samen met Phil Woods, het nummer Petit Chanson. Thank you. Thank you. reason. Reason to go on. What's this world? Dat was bassist Ben Williams met het nummer If You Hear Me van de gelijknamige cd. Hij heeft zijn grote helden, of held is onder andere Pat Metheny. Daarvoor hebben we kunnen luisteren naar Soulful Strut van Grover Washington Jr. Hij was een jazz, funk, soul saxofonist en een van de oprichters van het smooth jazz genre. Daarvoor weer bassist Ben Williams, deze keer met de vibrafonist Stephen Harris. Ben Williams komt straks met een nieuwe cd uit. En in 2009 heeft hij de Thelonious Monk International Jazz Competition gewonnen. En we begonnen met Benny Carter met het Petit Chanson. Dus net nog Ben Williams met The Color of My Dreams en Ben Williams If You Hear Me. We gaan luisteren naar Michael Jackson, I Can't Help It. Het is van de cd Off the Wall, geschreven door Stevie Wonder en Susie Green en geproduceerd door Stevie Wonder en Quincy Jones. I Can't Help It. I can't help it. Demands the strong wind.

We hebben net kunnen luisteren naar Come With Me van de 71-jarige Braziliaanse kunstenares, zangeres, componiste, bandleider en pianiste Tania Maria. En daarvoor naar Scott Kinsey kunnen luisteren, Jimmy Heslip, Arto Toonspoya Sian en Naina Kundo met het nummer Where the Moon Goes. En dat komt van de cd We Speak Luniwats, The Music of Joey Sawinul. Daarvoor alweer een 79-jarige Herbie Hancock. Hij gaf 2 concerten dit jaar in Tivoli en Bimhuis met zijn nieuwe kwartet. Hij heeft heel veel invloed gehad op de elektronische hedendaagse jazz. Het nummer Give It All Your Heart kwam van de cd Light Me Up uit 1982. En we begonnen met I Can't Help It van Michael Jackson. We gaan eruit met het nummer van de Yellow Jackets. Die bestaan dus ook al heel erg lang, sinds 1977. Volgend jaar zijn er weer concerten in Nederland van de Yellow Jackets. We gaan eruit met Sightseeing. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz!